kure manye mbanzanga. Kore manye umbanzanga, okunza ya diake moyo, babo kwenda kwa kumuna vinye yenza lwaloso. Kuzaya kwa kwe moyo, watu wa wanavaye toka ke, siyazaya kwa ku. Unse timwe moyo, ekware, kwa wa wanavampa mwanzile, mwatale timbu. Mwana tata kordoni wa yiyombelwe mwa bebele uya mwa bebele umbanzange moyo ekware iya yekore manye umbanzanga. Kore manye umbanzanga, umbanzange moyo ekware, iya yekore manye umbanzanga.